Alexandru Mihalcea, Jurnal de Opnă, caseta 7, fața 1. Ultima impresie de la Jilava, înainte de a fi înghițit de cotineața sufocantă din tuba celulară, a fost durerea fulgerătoare pricinuită de un pumn în ceafă și o cizmă în fund. După ceasurile state cu mâinile după cap la Triaj București, seara târziu, tot cu pumn și șuturi, completate pe aici pe acolo de lovituri cu pulanul sau cu patul automatului, iată-ne în vagoanele după. Am plecat foarte târziu, după miezul nopții. Până la punerea garniturii în mișcare, am avut timp să fac două lucruri. Să mănânc și să cercetez compartimentul. Fantele practicate în tabla pereților în dreptul ferestrei sunt tăiate în așa fel încât să nu vezi nimic afară, să nu poți arunca un mesaj, să nu lase să pătrundă decât o perioadă de lumină. Ușa de fier are, ca la Uranul și la Jilava, șpion. E închisă. Caralinii știu că nu se va întâmpla nimic. De evadat e imposibil. Dacă cineva ar încerca să se sinucidă, nu poate. Sar ceilalți. Bat în ușă, îl împiedică. Nici nu e sigur că nu spun. Ia mai te-l împiez, dar mă simt n-are decât. Important e să nu scape de judecată, de dreaptă mânia poporului. Ce faci pe urmă e treaba ta, un bandit mai puțin. Confortul se reduce la două lavițe de fier așezate față în față, cu exact atâta spațiu cât să nu ne urcăm unii peste alții, încât oasele genunchilor ni se izbesc mereu. Dintre toți colegii de dubă cu care am stat în același micro-univers carceral mobil, în care ne-am târât zeci și zeci de ceasuri de-a lungul bărăganului, nu mi-l aduc aminte decât pe domnul Lines, un distins profesor de engleză, neamț de obârșie. Nu știu de unde venise zvonul că ar fi fost călugăr. Odată i-am spus chiar părinte Lines. A protestat. Predase numai cândva la o școală confesională germană. Accentul său oxfordian și măsura impecabilă a gesturilor impresionau. De la el am învățat și m-am chinuit degeaba să pronunț Aidoma in a cavern in a canyon excavating for a mine dwelt a miner 49er and his daughter Clementine. N-am trecut niciodată de oh my darling, oh my darling. Cum zic, părintele Lines era în fața mea și lucrul acesta mi-l amintesc cu precizie. La intrarea în compartiment după număr mi s-a dat, spuneam mai sus, câte un ghemotoc de ceva învelit în hârtie ca fenie de sac. O halcă de slănină cazonă tăvălită prin sare, mânjită de marmelada cu care fusese pusă la oaltă, ca și bucata de pâine trântită în talmeș-balmeșul din pachet. Rația pe 3 zile. Am făcut atunci și aveam să fac la fiecare transfer dintr-o pușcărie într-alta, vreo 10 prin care am trecut în 4 ani. M-am așternut pe mâncare și nu m-am lăsat până n-am isprăvit tot. Întâi slănina grețoasă, rău, dar n-aveam de ales. Pătura de sare mai tăia ceva din greață. Marmelada râcâită cu degetele pe hârtie a fost o adevărată delicatesă. După care, peste vreo jumătate de oră, sare și transpirație conjuncte, m-a apucat o sete cumplită. Am bătut la ușă. Care piesda mă tirai, mă stare? Torent de înjurături la aflarea mobilului. Foarte târziu ni s-a dat o cană mare cu apă bâhlită de căldura de peste zi. Noaptea, alt necaz. Mare al dracului. Trenul Duba avea drept closet o gaură în bancheta cu mură din celula pe roate. Dădeai capacul la o parte ca de pe o găleată și îți făceai nevoile în gaură aceea sub ochii și în nasul tovarășilor de drum. Naturalia non sunt turpia, ne asigurase domnul profesor de biologie la liceu când ne explicase rosturile și funcționarea aparatului excretor. Nu-mi trecuse însă prin cap că voi exercita acest segment final din schimbul de substanțe cu mediul înconjurător în fața unui public, fie și involuntar, silit să asiste la actul defecației, reprimându-și greu strâmbăturile, în timp ce actorul principal, copleșit de rușine, se străduia să pună cât de cât surdina accesoriilor sonore și să grăbească ceremonia. Iar voi, cititori care n-ați locuit nici când în promiscuitate, încercați măcar să vă imaginați în asemenea situații. Am cunoscut oameni care au riscat grave boli de stomac din cauza blocajului cerebral produs de obligația de a-și face nevoile în public. Unul intelectual de valoare, jurist, extrem de bine crescut și de cultivat, nepotul unui mare episcop uniat, martir al persecuțiilor declanșate împotriva Bisericii Greco-Catolice, se ținea bietul de el la gherla cu zilele și se ducea în colțul unde un parapet ascundea cât de cât umblătoarea turcească. Goiciul aduse ordin după răzmărița din vara lui 58 să se desfințeze pereții care izolau omenește closetul de restul camerei. Noaptea între al doilea și al treilea cântat al cocoșilor. Iar noi, cei mai tineri, Șerban Damian, Vladimir Budmi, mesevistul fost condamnat la moarte, eu, care ne specializasem în a dormi ziua fără să ne dibăcească gardienii, iar noaptea jucam petăcute îndrăcite partide de table la craca a treia, în unghiul mort al încăperii, îl auzeam în timp ce comenta sonor trudnica coborâre din pat ca să se ducă la gaură și șopteam discret, ușor, ușor. Mai vârstnicul nostru coleg se bloca, dădea din mâna o bidă și se urcă resemnat la loc. Până când ne-a sictirit ca la ușa cortului avocatul ieșan Marius Lupu, Lubman. Nelorociților, javre spurcate așa și pe dincolo, vreți să facă omul ocluzie măgarilor? Așa a putut omul în sfârșit să... După staționări nesfârșite pe linii moarte în cumplita vipie a bărăganului, am fost dați jos din Dube la Galați. Au răsuflat ușurați veteranii canalului care se temeau ca de moarte de reînceperea lucrărilor la Marele Șanț. Le săgetase sufletul amintirea grozavelor chinuri prin care trecuseră cu 7-8 ani în urmă, malurile prăvălite peste oameni, brigăzi întregi rebegite sub biciul de gheață al crivățului dezlănțuit peste Siberia românească, brigadierii de drept comun azmuțiți cu puteri discreționare împotriva politicilor. La Galați, cerdat cu mari tufe de leandri, amestecându-și mirazma cu efluviile reginei nopții, hotărât floarea preferată a direcției penitenciarelor, flori în fața clădirii administrației, curte interioară, câțiva pași sub înjurăturile mai mult formale ale unor gardieni indolenți, și iată-ne în ceea ce mai rămăsese din biserica pușcăriei. Rupturile căscate în tencoara tavanului lăsau să se vadă mănunchiurile de stuf, peste care zidar din altă vreme întinseseră mortarul. În spațiul intact, resturile unor superbe picturi în manieră italienizantă, în bolta turlei, neajuns de mâinile pângăritoare, Iisus Pantocrator, privind la vânzărarea sufletelor de ființe care își căutau un loc de-a dreptul pe podea, unde să se încovrige ca câinii, să-și odihnească celalalt nemortificate de șederea nemișcată în spațiul zgârcit al celulei perate. Fresca pereților, prăpădită rău, cu excepția registrului superior aproape intact, s-a deschis ușa și a apărut cu o suită de caralii un căpitan, comandantul probabil. N-aveam cum ne ridica, eram ca sardelele. S-a făcut că nu bag în seamă încălcarea regulamentului. Ni s-a adresat ceremonios, cu glas spălat, domnilor, sunteți în tranzit la Galați și, în clipa aceasta, se întrerupse brusc, unul îi spune altuia ceva la oreche, mă, banditule futu-ți Dumnezei, mă, dacă vin acum la tine, îți bag vorbele pe gât, unde-i pizda, mă, te trezești la piață? Schimbare de ton. Deci, domnilor, veți dormi aici și sper să vă simțiți bine. Noapte bună! Două nopți, trei, nu mai țin minte. Între pistoale mitralieră am fost mânați către port. La malul Marelui Fluviu ne aștepta un bac agățat de un remorchier. Cărase pietriș mai erau presărate spărturi pe fund. Sub amenințarea armelor, mânați de înjurături și de mrâiturile îndușmănite ale câinilor lupți nu din lesă, ne-am îmbarcat în lungul și îngustul șlep, pe fundul căruia ni s-a ordonat să ne așezăm și nu cumva să îndrăzim să ne ridicăm, ori să privim peste bord. Nu știam că lenevosul remorchier, purtându-ne în susul apei, ne va debarca în insula Marea Brăilei. Nu ne închipuiam, nici ce ne așteaptă. În introducerea scrisă 1971 la Les origines du totalitarisme, le système totalitaire, americanca Hannah Arendt face cel puțin două afirmații importante pentru înțelegerea fenomenului distrugerii individului, fie la modul fizic, mergând până la ucidere sau alienarea lui, fie prin reducerea la o rotiță anonimă într-un ansamblu sistemic. Anticomunismul, spune Arendt, tindea să vicieze percepția exactă a lagărului comunist. Citez, ne împingea să construim propria noastră ficțiune în așa fel încât refuzam să distingem diferite tipuri de dictatură comunistă cu partid unic cu care eram confruntați în lumea reală de veritabil regim totalitar. Esențial, nu e desigur că China comunistă e diferită de Rusia comunistă, nici că Rusia lui Stalin a fost diferită de Germania lui Hitler. Beția și incompetența care ocupă un loc atât de important în orice descriere a Rusiei anilor 20 și 30 și care sunt și azi răspândite, n-au jucat absolut niciun rol în istoria Germaniei naziste. Invers, cumplita cruzime gratuită din lagărele de concentrare și de exterminare naziste pare să fi fost excepție în lagărele rusești, unde prizonierii, în sens de reținut și nota noastră, au murit din pricina neglijenței mai mult decât din cauza torturii. Corupția, păcat originar al administrației rusești, a existat și în timpul ultimilor ani ai regimului nazist, dar pare să a rămas necunoscută în China de după Revoluție. Citat încheiat. Să stăruim asupra acestor considerente. Sistemul concentraționar nazist, chiar privit la scara părții de Europa cucerite, nu se poate compara cu cel sovietic, nici ca forță de absorpție, nici ca dimensiune. Cu excepția cazurilor clasice, Auschwitz, Majdanek, Bergen-Belsen, Treblinka, restul sunt tot lagăre rezervori de mână de lucru, pe lângă întreprinderi de război gigantice, ori lagăre de tranzit. În schimb, gulagul sovietic acoperă cu sute de unități o suprafață de cel puțin două ori mai mare decât continentul nostru. Zeci de lagăre au fost înșiruite între Murmansk și Petrominsk, în nordul părții europene, pentru construirea unor căi ferate. Lagăre se înșiră și în Asia Centrală. Am văzut cu mare interes cu ochii inițiatului unul, la câțiva kilometri de porțile orașului Dushanbe, pe drum spre hidrocentrala de la Nurek, foarte interesant, cu două secții instalate pe două platouri tăiate, rezultate din tăierea vârfurilor unor mameloane. Singura cale de acces la platoul situat la câteva zeci de metri înălțime era o scară. Încolo, ca orice lagăr, cu miradoare, sârmă ghimpată, tot acum. O curiozitate și o noutate, palisada. Ceea ce explică poate faptul că nimeni altcineva din autocar n-a ghicit natura ciudatelor construcții cocoțate pe vârful mameloanelor. Lagările se înșiruie cu zecile și în Europa, în zona Rusiei sovietice europene. Cele mai renumite sunt însă în zona Vorcutei, dincolo de cercul polar. Sistemul penitenciar nazist a avut o existență efemeră cât a durat cel de-al treilea Reich, care l-a creat, nu l-a moștenit. Gulagul sovietic se bizuia pe glorioasa moștenire lăsată de țarism, palidă totuși în comparație cu perfecțiunea atinsă de regimul lui Stalin, fără însă ca epoca guvernării leniniste până în 1924 să fi însemnat un hiatus. Nici pe departe. În 1949, când și-a scris Hannah Arendt studiul, se știa foarte puțin despre lagările din Imperiul Roșu. De aceea autoarea poate avansa ipoteza incuriei cronice a administrației ca pricină a morții unor deținuți. De-abia marele scandal provocat de scoaterea cărții lui Sojeriț în peste graniță a dat lumii libere putința de a măsura adevăratele dimensiuni ale fenomenului concentrațional sovietic și de a afla despre existența unor lagăre speciale de exterminare cu regim în așa fel alcătuit încât este un miracol că unii au scăpat. Printre ei, de exemplu, Aurel Gulan, pe care l-am cunoscut la începutul lui septembrie 59 pe Reduit, la Jilava, reîntâlnindu-l după 3 ani la Gherna. Povestea lui este o epopee în sine, voi reveni. Iată deocamdată cum se lucra la Vorcuta, după încheierea războiului, într-o fabrică subterană de cărămizi. Deținutul era obligat să care cu spinarea, puse pe un soi de poliță cu bretele, ca rucsacul, câte 6 bucăți, scoase nu prea de mult din cuptor, oricum aproape fierbinți. Din zăpușala infernală de sub pământ, oamenii ieșeau afară la minus 40 de grade și le făceau stivă în curtea lagărului. Bineînțeles că se mura pe capete. Este exact ceea ce voia administrația. Condițiile de muncă erau atât de inumane, încât un ofițer german tânăr, sperând că va fi internat la infirmerie, a înghițit o bucată de var nestins. Prima ocră astfel denumitele Stalin însuși în 1943, când a reintrodus după Stalingrad și alte bătălii câștigate împotriva nemților, spânzurătoarea abolită în 1917, a fost puțul numărul 17 de la Vorkuta, urmată în curând de cele de la Norilsk, cam 1800 km est de prima, și Jeskazgan, cel puțin 4000 km sud față de Norilsk. Citez. În timpul lucrului eram înconjurați de un cordon de escortă cu câini, erau bătuți pe rupte. În drum spre zonă, soldații puteau după pofta inimii să-i secere cu o rafală și nimeni nu le cerea socoteală pentru morți. Cele 12 ore de lucru erau folosite în timpul cel mai inept. Pe seama acelor 12 ore erau trambalați dintr-un loc în altul, încolonați, scotociți. Ajunși în lagăr, erau imediat băgați într-o baracă niciodată aerisită, fără ferestre și închiși cu cheia. Toată iarna se concentra acolo un aer de o putoare, de o umezeală, de o acră de cumplite, încât un om obișnuit n-ar fi rezistat nici două minute. Din cele 12 ore de timp liber în cameră, de-abia dacă mai rămâneau 4 pentru somn. În afară de asta, bineînțeles că ocnașii nu vedeau un ban, n-aveau drept nici la pachet, nici la scrisori, trebuia ca în capul lor amețit și prostit să se stingă ex-libertatea lor și în indiscernabila noapte polară să nu ne mai rămâne nimic altceva pe pământ decât munca și baracă. Cu regimul ăsta, ocnașii clacau de minune și mureau rapid. Primii 28.000 de ocnași de la Vorkuta au coborât toți în mormânt într-un singur an. De mirare că n-au sfârșit doar într-o lună. La Norilsk, la uzina de cobalt numărul 22, fusese trimis un convoi în zonă ca să aducă minereul, oamenii se culcară sub vagoane ca să termine mai repede. Două duzini de oameni de disperare fugiră în tundră. Au fost reperați din avion, mitraliați, apoi cadavrele fură făcute stivă pe locul de apel. L'Arhipel du Gulag, edition Suez, 1976, pagina 11, Solzhenitsyn. Deci, nici vorbă de simplă neglijență din partea administrației. Teoreticianul eminent al totalitarismului, Hannah Arendt, nu cunoaște în egală măsură și latura practică a lucrurilor. În orice caz, nu are despre totalitarismul bolșevic nici a 10-a parte din informațiile pe care le posedă despre nazism. Pentru cine a trecut pe la Salcea în iarna 59-60, rândurile citate din Solzhenitsyn au o rezonanță particulară. Fiindcă dacă intenția inițială a trimiterii noastre acolo nu viza expres desființarea noastră ca existență fizică, de pe la sfârșitul octombrie 59, ofensiva administrației împotriva deținuților a atins o intensitate inimaginabilă de către omul normal, tot așa cum mulți n-au crezut în camerele de gazare, doar fiindcă ei n-ar fi fost în stare de crimă. Dar noi am cunoscut acolo nu numai unul, un iamandi sau un grec cu bestii capabile nu doar să împuște în ceafă sau să gâtuie un om ca un pui de găină, ci să pună mitralierea dacă li s-ar fi ordonat pe toată suflarea lagărului. A doua afirmație a cercetătoarei americane pe care o socotesc inadecvată realității este următoarea. În contextul nostru, punctul decisiv este că regimul totalitar diferă de dictaturi și de tiranii. Distinția dintre acesta și acela nu e deloc o chestie de erudiție pe care am putea să o lăsăm fără grijă pe seama teoreticienilor, căci dominația totală e singura formă de regim cu care coexistența nu e posibilă. Citat închis din Hannah Arendt. Personal consider că oricare dictatură și oricare tiranie sunt în același timp o formă și o treaptă a totalitarismului. Când nu se poate exercita în afară, monstrul etatic își devoră proprii cetățeni. A se vedea nu doar cazul Germaniei hitleriste și al URSS sub Stalin și nu numai, al democrațiilor populare, ca și când ar putea exista și democrații în afara poporului, ci și pe cel al țărilor islamice fundamentaliste, unde poziția cetățeanului este la fel de amenințată cu gulagul de către imamii fanatici, ca și a rusului, neamțului, românului, ori albanezului de rând, sub dictaturile respective. Hannah Arendt are în vedere dimensiunea internațională, extrapolarea tiraniei dincolo de hotare și doar în acest caz înlocuiește conceptul de tiranie cu cel de totalitarism. După opinia mea, distinția este pe cât de subtilă, pe atâta de inutilă. Ceaușescu, care, încurajat și de miopia ori de interesele meschine ale Occidentului, se vedea arbitru la scară planetară, n-ar fi tins în ruptul capului la dominația militară asupra altui stat. Oprobează obsedanta repetarea sloganului inviolabilității frontierilor, așa cum l-au fixat tratatele încheiate după al doilea război, deși toată lumea știe, inclusiv rușii, că revenirea Basarabiei între granițele firești ale țării n-ar fi decât un act de reparație istorică, foarte normal. Același iluminat apostol al păcii, vă amintiți? Aducem solia de pace a poporului român. Același iluminat apostol al păcii declanșase în chip conștient un război furibund împotriva propriului popor, cu forme tactice combinate, gherile și atacuri frontale, pe care, în pofida morții, l-a câștigat parțial, repurtând și acum victorii de care ar trebui să ne cutremurăm. În anumite privințe, totalitarismul intern românesc l-a depășit pe cel sovietic, ca să nu mai vorbim de cel instaurat în Germania de regimul lui Hitler. Cu excepția evreilor azvăliți în lagările de concentrare în virtutea legilor rasiale de la Nürnberg, doar pentru că erau evrei, locuitorii din teritoriile ocupate nu au fost deportați doar pentru că erau olandezi, cehi sau francezi. Ca să fie dislocați, trebuia ca ei să adere la o formă de rezistență, oricare ar fi fost ea, dar rezistență. Lucrul rămâne valabil și pentru ostatici care plăteau pentru fapta altcuiva. Din câte memorialistică am citit scrisă de supraviețuitorii lagărelor, nu am găsit nici măcar un singur caz de cetățean al Reichului luat pur și simplu de pe stradă și aruncat la Flossenburg sau Dachau. Am întâlnit însă în lagările și pușcările noastre sute și mii de inși care nu făcuseră nimic împotriva legilor statului comunist și ale căror destine au fost zdrobite numai pentru ca securitatea, brațul secular al regimului comunist, să-și justifice umflarea monstruoasă și privilegiile, iar birocrația de stat să-și acopere incompetența, incapacitatea de a fructifica munca pe care clasele laborioase ajung să o practice în zadar, devenind paupere în ritmul accelerat în care bonzii de partid, nomenclaturiștii, funcționarii coruptă și bișnițarii se îmbogățesc. În 1949, deși echipa de încaveriști mici de la Lubian ca să organizeze organele românești de represiune, în majoritate evrei, fapt dovedit oricât ar vorbi unii despre antisemitismul comuniștilor ruși sau români, după cum evreu au fost și Coler și Albon și alți comandanți de lagări și pușcării, așadar, deși încaveriștii au imaginat canalul ca pe un mijloc radical de a distruge tot ce ar fi putut să aibă o altă părere despre stat și societate decât noua putere. Distrugere fizică, desigur. În 1952 lucrările au fost oprite, iar deținuții evacuați. Cei luați administrativ, care adică nu trecuseră prin fața niciunui tribunal, ci erau închiși în virtutea unui act de guvernământ, unii apucaseră să facă și câte 6-7 ani, au plecat acasă, cu excepția unora cărora li s-a fabricat la iuțeală un proces politic nu pentru fapte, ci pentru că ciripitorii informaseră că sunt adversari ireductibili ai comunismului în gândire. Ceilalți au fost pur și simplu duși la pușcării ca Gher, la Iud, Pitești, Mislea, Mărginet, etc. sau în lagăre. Arestele s-au mai rărit prin 54-55 până la evenimentele din Ungaria, a căror consecință la noi a fost escaladarea fără precedent a ritmului lor și dezvoltarea gulagului la dimensiuni necunoscute în România de până atunci. Intenția a fost de exterminare, dacă judecând după toate cele pe care le-au îndurat deținuții. Dacă nu s-a murit pe capete, faptul nu ține de vreo inexistentă clemență a statului comunist, ci de un complex împrejurări în care intră acalmia survenită înainte de conferința de la Palatul Chaillot, presiunile opiniei publice din unele țări europene în urma cunoașterii grozăvilor din pușcăria românească prin glasul evreilor liberați în vara lui 1960 și terminarea giganticelor lucrări de îndiguire din insula Marea Brăilei. Nu s-a murit pe capete, nu înseamnă că oamenii au scăpat o suriață. Să revenim, în timp ce în restul așa numitului, pe drept cuvânt, lagăr socialist, lucrurile au evoluat către un proces de destindere lent, dar sigur, continuu, iar în URSS au apărut fenomene de neconceput pentru un român ca dizidența și samizdatul, la noi ca și în Albania, șurubul s-a strâns continuu. La moartea lui Dej, în martie 65, poliția politică împărțise în carouri toată societatea civilă și supraveghea pe fiecare român în parte. agresiunii directe care se întinsese de-a lungul celor 20 de ani de comunism de după venirea rușilor, exprimată mai ales prin azvâlirea în lagăre și pușcării după torturi îngrozitoare a celor bănuiți de ură față de regim, i-a luat sub Ceaușescu locul o agresiune mai fină, în forme insidioase, mai puțin spectaculară, dar foarte eficace din punctul de vedere al stăpânirii. Distrugătoare însă pentru ceea ce înseamnă indicele de moralitate a unui popor. Începută sub guvernarea lui Dej, opera de disolvare morală exercitată de oligarhia pretins comunistă, în realitate fără nicio umbră de convingere politică, a fost înfăptuită prin cele două instrumente care de fapt nu sunt decât două fețe complementare ale unuia și aceluiași instrument de măsură și control social și politic. Organizația de partid și securitate. Micile organizații de partid, fiindcă grație lor, gauleiterii din fruntea județelor pot ști în orice clipă și frunza care mișcă într-un birou, CAP, școală, atelier sau batalion. Iar securitatea ca o amenințare mută, existentă undeva într-un punct misterios al edificiului social, tentaculară, cu antenele iscodind în toate părțile, muncă de prevenire, gata să intervină pentru apărarea unui sistem comunist care în realitate nici nu există, există doar o coterie de tip mafiot de apărat, în care firește intră și ea însăși, adică poliția politică. Iată ce mi se pare că ideile lui Anna Arendt sunt susceptibile de a fi amendate. Totalitarismul, ca să fie așa ceva, nu are nevoie să iasă din găoacea lui putredă în arena internațională. Își ajunge lui însuși, îi ajung ca și lui Cronos proprii copii. Baraca din fața porții are prispă ca țară. În capăt, la câțiva metri, bucătăria. Pe latura din fund, altă baracă. Dincoace de zonă și de rândurile de sârmă ghimpată, despărțite de fâșie, adică de banda de pământ săpat, mărunțit și greblat mereu cu grijă, ca să se imprime pașii la vreo cu totul improbabilă evadare, încă o baracă. Aproape de ea, poarta, ieșirea din lagăr, intrarea în lagăr, depinde de ce unghi consider chestiunea. Clădirea administrației, tot cu prinspă ca la țară, e în afara zonei. Acolo sunt fișele noastre în clasoare rudimentare, nume și pronume, anul nașterii și data, locul neapărat inițiala, tacto, măta, cum îi cheamă pe tacto, mă, boule futu-ți biserica, mătii. Biserica este cuvântul cheie, vocabula de referință în tot gulagul înscăunat în cuprinsul preortodoxului pământ românesc. Iar boul poate fi și profesor universitar, dacă n-ai în sânge deprinderea americană de a menționa inițiala paternă gen Joe W. McCoy Jr., tot cornută de Kenny. Condamnarea. În imensă majoritate, peste 90%, stăm sub incidența celebrului 209.2 litera. E decuri ale canalului, rămășițele loturilor Făgăraș Codrii Cosminului, un rătăcit de părma dictatului cum e Cocoș, unul doi sârbi fugăriți de ai lor pentru antichitoii și spionaj în favoarea NKVD-ului, trecuți clandestin din coace, umflați de securitate și condamnați la câte 20 de ani pentru titoii și spionaj în favoarea UDI și a americanilor. Sparg totuși admirabilă omniprezența lui 209.2 litera. Notă discordantă fac și frontieriștii. Destui pe care nu știu de ce noi ăștia care n-am nutrit niciodată dorința de a ieși din iadul comunist, noi care preferăm în măliga autohtonă și încă și mai autohtona flexibilitate spinală, îi disprețuim așa, fiindcă fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Să nu se înțeleagă cumva că ar fi vorba de invidie. Imediat după ieșire, am considerat că va fi imposibil să văd vreodată alte pământuri decât ale țării, iar părăsirea frauduloasă sau nu a acesteia nu m-a interesat. Recunosc însă că tributarii ideilor comune profesare de o bună parte de ținuților nu aveam foarte mare respect pentru frontieriști. Și totuși, în ciuda prezenței printre ei a unor ieși fără echivoc ieșiți din dreptul comun, ei și-au riscat la propriu pielea, mulți fiind pescuiți în Dunăre, alții dați înapoi de sârbi, nu puțin fiind literalmente deznodați în bătăi de ambele părți ale graniței. ca să nu mai spun că au fost oameni hotărâți să moară mai degrabă decât să trăiască sub comunism. Suntem la Salcea, la o bătaie de pușcă de dăieni, dincolo de apele Dunării Vechi sau Dunării Moarte, cum îi spunem noi. După Jilava e paradisul. E Eden terestru. Case cu uși prevăzute cu clanțe pe amândouă părțile, cu ferestre, cu zăbrele desigur, dar ferestre care se și deschid. Cu o curte mare de unde, dincolo de poartă și peste apa oțelii a Dunării, se vede sclipind în razele obositului soare de toamnă turla bisericii din Dăieni, cocoțată pe spinarea unui dar. O pereche de boi albi și un sacagiu, iute desemnat în persoana lui Nenea Vadic, de o bârșie cu totul incertă, are apă din Dunăre într-un butoi enorm, cățărat pe scheletul unui car, scârțâitor ca miniaturile bucolice ale lui Coșbuc. E cald încă, e soare, e bine. E clar, afirma tot știutorii noștri înțeles că ne dă drum. Mâine plecăm, ascultați-mă pe mine. Ei, poate că nu mâine, dar peste 2-3 zile, precis. Sfârșit fața 1 de la caseta 7, jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea. Drumul, puteau să ne dea un șut în cur încă de la porțile pușcăriei, îi sărim cu toți în cap.